Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, gönül isterdi ki Peygamberimiz ile aynı çağda yaşayalım, ona arkadaş olalım. Böyle bir imkanımız olmadığına göre bize düşen ona uymak, onun izinden gitmek olmalıdır. Onun izinden gitmek ise onun yaptığı ve vasiyet ettiği şeye uymakla mümkündür. Peygamberimizin elçilik süresince yaptığı ve tüm Müslümanlara vasiyet ettiği tek şey Kur'an'a uymak olduğuna göre bizim de yapmamız gereken şey Kur'an'a uymak ve onu yaşamaktır. Program konuğumuz, araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, kılavuz kitabımızı hurafelerden arınmış bir şekilde güncellemiş ve bizim istifademize sunmuştur. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Var. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi iniş sırasına göre Kur'an surelerinin tahlilini yapmaktaydı. Geçen hafta Kadir suresinin sonuna kadar geldik. Ancak son ayetteki selam kelimesinde süremiz dolmuştu. O selam kelimesinin sözcüğünün açıklanması konusunda istirhamda bulunacağız. Evet. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Mushaf'ımıza baktığımız zaman selamun hiye hatta metla'il fecr diye hani son ayeti vardır. Evet. Bu son ayetteki selamun hiye hatta metla'il fecr'i bunu noktalama yani cümlede öge yapma noktasına geldiğimiz zaman bazı farklı anlayışlar ve farklı görüşler söz konusudur. Bu anlatacağım olay çok ciddidir ve çok da önemlidir. Evet. Her Müslümanın da bu noktaya iyi dikkat etmesi gerekiyor. Çok sağ olun efendim. Şimdi burada biz önce kendi anlayışımızı da şey yapalım. Hiye hatta metla'il fecr. Bu hiye zamiri bu şeye kadar hatta metla'il fecr doğuncaya kadar, şafak sökünceye kadar devam eder dedik. Zamir neye gidiyor? Meleklerin, ruhlu meleklerin inişine. Yani bu melekler, daha önce biraz de şeyini anlattıydım ya, evet. Şafağı söktürünceye kadar devam eder. Ve şafağın sökmesi de burada kastedilen, daha önce de biraz net şey yaptım, şudur, buna göre melekler ve içerdikleri ruh, yani bilgiler, inişlerini insanın içine girişlerini, nüfuz edişini, etki edişlerini zihinsel karanlıkların aydınlığa dönüşmesine kadar sürdürürler. Bu bilgileri öğrenmek isteyenler zihinlerinde hiçbir problem ve karanlık nokta kalmayıp mutmain olurlar ve sonunda cennete girerler. Bir başka ifadeyle Kur'an ayetlerindeki bilgiler insanın düşüncelerinde hiçbir karanlık nokta kalmayacak şekilde aydınlatıcıdır, tatmin edicidir ve cennete erdiricidir. Kur'an'ı okuyarak ondaki bilgi ışığını bulanlar iyi, kötüyü, doğruyu, eğriyi, yararlıyı, zararlıyı en isabetli şekilde ayırt etmeyi de öğrenirler. Kur'an bunu sağlar. Tamam. Ama bazıları şimdi buradaki selam sözcüğüyle ilgili şöyle anlamlar. Şimdi selamın buradaki cümlede ögelik durumu, buna Arapçada İrab'dan mahalli nedir dediğimiz zaman bununla ilgili muhtelif görüşler var. Şimdi selam diyoruz. Tamam. Bazıları bunu müfteda hiye hatta metel feci buna haber yapmaya şey yaparlar. Bunda anlamsızdır. Bu sözcük buraya baktığımız zaman yani şu ihtimaller söz konusu olabilir. Bakın. Buradaki selam sözcüğü ya öznesi mahsuf, gizli bir yüklem, ya yüklemi mahsuf bir özne, ya da tahsir, uyarı cümlesi tümlecidir. Buna ira da diyoruz burada. Bu tip şeyler olabilir. Burada buna bir anlam, yani olması gereken en güzel anlamı bulmak lazım. Bunu arayacağız. Tamam. Evet. Evet, bu iş bir selamettir. Bu bir iş bir esenliktir. Yani hani gizli şey olur. Bu selam ne güzeldir falan gibicesine. Ama buradaki esas mesele, biz bunun tahsir ira cümlesiyle, yani uyarı, özendirme cümlesiyle olduk şey yapıyoruz. Ve bu bizim kanaatimize göre ve İrab yapanlar Kur'an'ın hani buna cümlenin ögesinin hangisi olduğu yönünde emek verenlerin çoğu da bizim bu fikre katılmışlar. Bunu da inceledik. Evet. Bu İrab, bu bağımsız bir şey. Bağımsız. Ve bir parantez cümle bu. Selam. Bağımsız yani bir cümle. Bağımsız bir cümle. Nasıl biliyor musun bu? Bunu anlatmak bazı teknik yani tiyatro tekniğiyle veyahut da edebi tekniklerle çok güzel olur da bunu biz becerecek durumda falan değiliz aslında. Şimdi bu olayı şöyle anlatalım. Şimdi Kur'an'ın ayetlerinin toplumlara indiği, onları canlandırdığını, onları aydınlattığını böyle ilan ediyor Cenab-ı Hak ya. Hmm. Böylece halktan bunu duyan kitle, milyonlar, milyarlarca insan da bunu duyunca arkadan yaşasın, bayram bu bayram, sevinç. Esenlik bu, evet. Sevinçlıklı. Tamam. Selam dediği zaman bu yaşasın gibi, evet. Herkesin bu işe memnuniyetini, mutluluğunu ifade eden bir sözcüktür orada. Çok güzel bir anlatım. Tamam mı? Çok selam güzel. Bu yani şeyden halkın buna tepki verişi, tepki halkın tepkisini böyle şey, evet. Müsbet tepkisini tabii. Gösteren bir olay bu yani. Ne kadar nefis. Böyle ne mutlu. Evet. Ne güzel şey. Onu tamam tavır mı? Etmek. Esenlik evet. Bu, kurtuluşumuz bu. Kurtulduk. Milyarlarca insan Kur'an evet. Sayesinde kurtulduğunu, tamam mı? Milyarlarca ay, insan kurtulduğunu. Selamet kurtuluş demek tabii, de ya. Kurtulmak demek. Yani böyle ya. Her şey. Menfi şeylerden uzaklaşma silim için, tamam mı? Selam, kurtulduk, yaşasın. Evet. Tamam mı? Evet. Böyle bu da bu çığlığı parantez olarak arkadan fondan bunun ifadesidir bu. Bağımsız bir şey bu. Bağımsız bir şey. Cümle. Tamam, buna ira diyoruz. Yaşasın, i̇ra diyoruz, kurtulduk. Tamam mı? Selamete erdik diye bu bir halkın çığlığıdır, insanlığın çığlığıdır, mutluluktan haykırışıdır. Evet. Parantez olarak bu da bu ifadedir. İnsanlık kurtuldu, biz kurtulduk. Tamam mı? Bunun da bu ifadesidir. Yani bu bayram artık bayram. Bize bayram oldu. Evet. Bu ifade bu. Peki. Çok nefis bir ifade. Müslümanların bayramı. Evet. Müslümanlıkta bayram var mıydı? Hadislere göre var. Hadislere göre var mı? Onlar sahte çıktı ya. Kurban konusunda tamam mı? Allah evet. Bana böyle evet. Bunun bayram olmasını emretti dedi. Kur'an'ı aradık da bulamıyoruz. Aradık. Onlar yok. Sahte çıktı. Evet, öyle yani. Dedim. Bakın Müslümanların bir bayramı olmalı. Olmalı değil mi? Bak bu selam ifadesinden var ya. Müslümanların bir bayramı olmalı arkadaş, tamam mı? Ya, Müslümanların bir bayramı olmalı. Nasıl bir bayram olmalı? Bak şimdi. Kur'an'da hiç bayram sözcüğü geçer mi? Geçmiyor. Geçer. Geçiyor mu? Eid. Geçer de. Eid sözcüğü. Eid. Tamam mı? Geçer de. Bak Kur'an'da. Biz onları böyle şey geçeriz. Bak şimdi nasıl şey yapacağız. Şimdi Maide suresinin 114-115. Ayetlere şöyle bir göz atalım. Evet. Şimdi Meryem oğlu İsa, Allah'ım Rabbimiz bizim üzerimize, bizim için, öncekilerimiz ve sonrakilerimiz için bir bayram. Burada varmış, evet. Var mıymış bayram? Varmış, ben de yanılmışım. Evet. Bir bayram ve senden bir alamet, gösterge olarak gökten bir sofra indir. Tamam. Ve bizi rızıklandır ve sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Evet. Allah dedi ki şüphesiz ben onun size indiricisiyim. Artık bundan sonra sizden kim inanmazsa ben onu alemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azapla azandıracağım dedi. Şimdi İsa peygamber ve havariler diyor ki Allah'ım gökten bize bir sofra indir ve biz bayram yapalım. Evet. Gökten sofra iner mi? Fiziken inmez ya. Bu inmez. O da bildirilmeyeceğini ya. Sen bilmezsin, bilirsin de İsa peygamber, bilmez havariler mi? Gökten sofra inmeyeceğini onun bilmez mi yani? Lazım. O sofra ile ilgili daha şeyler, safsatalar var da çok. Onları şey yapmış. Yemek tamam. Cinsi falan yazmışlar. Ha, tamam. Şimdi bak Cenab-ı Hak Araf suresinde şey yaparken size gökten elbise indirdik der. Takva elbisesi en iyisidir. Gökten ne iner? Takva. Vahiy iner kardeşim. Pardon. Evet. İsa'nın beklediği kendisine İncil'in vahyedilmesidir. Sen bize İncil'i vahyet. Vahiyleri yolla. Bize doğru yolumuzu gösterecek ilkelerin hepsini bir gönder de biz bir bayram edelim. Bayram der. Edelim. Şimdi biz bir bayram edelim diyor kardeşim. Çok tamam mı? Güzel, çok güzel. Tamam. Evet. Demek ki insanlığa öyle mi? Aynen. Evet. İnsanlığa vahyin gelişi İnsanlığın bayramıdır kardeşim. Bayramı selam lazım. Neydi? Evet, yaşasın. Tamam mı? Yaşasın bayram işte bayram. Evet, evet. Müslüman. Öyleyse Kur'an'ın inişi, Müslümanlara nüfuz edişi Müslümanların bayramıdır. Bayramı. Müslümanlar bu vahyin inişini bayram olarak kutlamalıdır. Kutlamalıdır. Evet. Evet. Müminlere, Müslümanlarda tek bayram vardır. O da Kur'an bayramıdır. Kur'an Kurban bayramı. Değil, Kur'an bayramıdır. Kur'an bayramı. Ya, Kur'an bayramıdır. Müslümanlar Kur'an bayramı yapmalıdır. Evet. Tamam mı? Şimdi mahrumuz ondan. Ha, öyleyse nasıl yapacak? Nasıl olmaz? Ramazan ayında indiğine göre, tamam mı? Ramazan ayını Kur'an ayı yapacaklar. A'dan Z'ye kadar Kur'an'dan faydalanmasını sağlayacaklar. Şimdi belirli bilmem orman haftası, orman bayramı, başka ne bayramı var bu tip? Bilmem değişik haftalar, verem haftası, hafta şu bu, kiminin iyiliğini, kiminin kötülüğünü, evet. Topluma aydınlatmaya yönelik şeyler var ya. Tabii. Müslümanlar kusura bakmasınlar, Ramazan ayını Kur'an bayramı yapacaklar. A'dan Z'ye kadar o Kur'an'dan vahiy almasını, ruh almasını sağlayacaklar. Canlanacaklar, dirilecekler, kokuşmaktan kurtulacaklar. Bir bayram yapmış evet, olacaklar. Bu tip kutlamaların hiçbir sakıncası yok. Bak, hiçbir sakıncası yok. Şimdi toplumlarda bazı özel günleri, bazı özel insanları anmak, yararlı insanları anmak için bazı özel günler şey yapılır, icat edilir, ortaya konulur, ayarlanır. Tabii. Değil mi? Tabii ki gayet tamam. Normal. Bunlar yapılır. Ve şu anda tarihte yeri olmuş şeyleri de falan kişinin haftası, filan tabii, kişinin tabii. Haftası oluyor. Falan gibi şey olarak söyle. Türkiye'de, Türkiye çapında evet. Ve uluslararası çapta anma şeyler yapılıyor. Yapılır. Değil mi? Evet. Ve böylece o adamın özelliklerinden istifade edilir, toplum aydınlanır. O vesileyle dire getirilir. Ha, tamam, o adamın özellikleri. Ha. Mesela şimdi şöyle yadırganacak belki, şöyle söyleyeyim. Ha. Mesela bir Noel Baba olayı var. Mesela. Tamam. Evet. Noel kutlaması var. Evet. Şimdi ne yapanı doğru dürüst biliyor bunu. Ama evet. Vaka olarak ne de düzenleyeni biliyor. Bak evet, şimdi iyi dinle yani. Bak şimdi burada mesela Noel kutlaması. Adam Noel kutlamasını Hristiyanlara ait. Hristiyanlıkla ilişkilendiriliyor. Noel kutlaması Hristiyanlıkla falan alakası yok. Yapabilirse Noel kutlamasını Müslümanlar da yapsın. Ama Noel şimdiki gibi. Hani bilmem kırmızı bir elbise giydirip çocuklara oyun dağıtmak, oyuncak dağıtmak bilmem şu. Onun öyle bir şeyi yok. Şimdi tarihte Noel Baba denen bir adam var. Bak şimdi. Noel Baba diye bir adam var. Şimdiki onu da belirteyim. Şimdiki milletin gözündeki Noel Baba imajı bilmem ne şirketinin reklam imajıdır. Öyle doğmuş. Evet. O yani Noel denen muhteremin, bak muhterem diyorum kardeşim bak, muhteremin istismarından başka bir şey de değil. Bak yapanlar da bilmiyor diyorum. Onu sırtına şimdi para kazanıyor tamam. Millet. Evet. Şimdi Noel Baba denen adam tarihte Antalya Demre'de Aziz Nikola diye bir adam. Aziz Nikola. Ha, Aziz Nikola diye. Bu 4. asırda yaşamış bir adam. Bu adamın özelliği ne biliyor musun? Ben bu batılardaki bu Aziz Azizelerle ilgili de çok şeyler toparladım da bu adamla ilgili Aziz Nikola denen bir adam. Evet. Aziz, saygın demek. Tamam. Bizimkiler hani Hazret diyor Aziz, ya. Evet. Bunlar şeydekini işte evet. San, Santa falan. Bizi de kullanır Aziz kelimesi. Evet. Tamam şimdi oradan gelin bir. Bu Aziz Nikola. Bu adam saygın bir adam. Muhterem bir adam. Bu adamın özelliği. Kazandığı paralarla fuhşa itilmiş kadınları kurtaran bir adam. Bunu kendisine dert edinmiş. Ha, evet. Bunu kendisine iş edinmiş. Tamam mı? Evet. Böyle çaresizlikten bedenini satmak zorunda kalmış garipleri, tamam mı? Evet. Kurtaran bir adam, o ellerinden kurtarıyor. Tutan, normal hayata kazandıran bir adam, onun için Aziz Nikola. Topluma kazandırıyor. Ve şu anda bunun en güzel anlaşıldığı, bilindiği yerde Hollanda'dır. Hollanda'da. Bak şimdi Aziz Nikola, şimdi Noel Baba neci, şimdi şeyci, oyuncakçı. Oyuncak satıyor. Yani efendim herkese mutluluksa öyle değil. Aziz Nikola'nın bu şeyi vardır. Evet, oradan çıkıyor evet, esas. Şimdi bu adamın bu iyiliği bir hafta düzenlenip de bak şimdi bu adam böyle iyiydi, şöyle iyiydi, biz de ondan ibret alalım, onun yaptığı gibi biz de bu işleri yapalım diye millet bundan ibret alsa olmaz mı? Gayet güzel olur. Peki. Çok güzel bak olur. Şimdi bizim geçmişimizde Aziz Nikola'nın bir Türkçe versiyonu var. Öyle mi? Bir Türkçe versiyonu var Aziz Nikola'nın. Şimdi herkes uyuyor. Mesela siz İstanbul'da yaşıyorsunuz değil mi? Evet. Aziz Nikola'nın Türkçe versiyonu İstanbul'da un kapanında Nalıncı Baba diye bir adam. Nikola Nalıncı. Öyle mi? He. Nalıncı Baba. Nikola Nalıncı diye bir adam. Nalıncı Baba diye birisi var. Nalıncılık yapmak suretiyle ekmeğini kazanan bir adam. Un kapanında mı? Un kapanında. Hı. Mezarı un kapanında. Evet. Bunu herkes bilir. Tamam mı? Bu adamla ilgili çok ayrıntılı uydurma bölümleri de var da. Uydurma bölümlerine geçelim. Yani padişah rüyasında görmüş de bilmem mezarın işte onun cenazesini o kaldırmış da falan filan. O safsata bölümlerine bırakalım. Geçelim. Ama bu adam da gerçek hayatında tamam mı? Bütün kazancını dediğim gibi fuhşa itilmiş kadınların kurtarımına harcamış. Bu da. Evet aynı. Ayrıca bunun bir de böyle hani içki şeylerini tek içki satanlardan içkilerini alıp tuvalete dökmek suretiyle milletin sarhoş olmasını da engellemiş. Bunda artı bir de içki var. Artı evet. Bir de o, yani kadından yani fuhşa itilmiş evet. Kadınları kurtarmaktan İçki artı bir de içkiyle de mücadele noktası var. Nalıncı Baba'nın bireysel olarak. Hem buyursunlar. Yönünde. Nalıncı Baba'nın, Nikola'nın her iki şeyini de tamam mı? Evet. Özelliklerini birleştirirsinler. Nalıncı Baba ile tamam mı? Kutlama yapsınlar. Aziz Nikola'nın Noel Baba'yı birlikte kutlasınlar. Tabii gayet ben güzel. Taraftarım. Hiç olmazsa bir ibret alsınlar yani. Bir şey gibi tamam olmaz. Şey olur. Evet, gayet onun güzel için olur. Müslümanları evet. A'dan Z'ye mahiyetini bilmeden Noel kutladığı düşünüp birbirine düşman etmek, insanları kirlendirmenin bir alemi yok. Düşman oluyorlar öyleyse, şimdi. Hani bu kutlamalar var. Evet. Öyleyse ben öze döneceğim. Müslümanların ne yapması lazım? Bayram olması lazım. Bir bayram yapmaları lazım. Ramazan evet. ayını baştan sona kadar 30 günlük Kur'an bayramı günü olarak ilan etmeleri lazım. Çünkü kendilerini cesetlikten, leşlikten kurtaracak Kur'an inmiştir. Bin aydan daha hayırlı olan Kur'an inmiştir. Çok tamam güzel, çok güzel evet. Bunu... Kur'an bayram, bayram en selam, güzel bayram işte bu tamam selam, mı? Açılım selam bu. Buna katılalım. Bu bizim bayramımız, bu bizim selametimiz, bu bizim kurtuluşumuz diyelim. Çok güzel. Ha, öyleyse evet. Şimdi bu sureyi bitirirken hani daha önceki programda dedim ki güncel hani kısa güncel mesajdan güncel mesajı çok etkin olarak topluma beyanname tarzında sunacağım. Buyurun efendim. Şimdi değerli Müslümanların tümüne, bak şimdi, şöyle bir baktığımız zaman işin açıkçası Mekke'deki o günkü müşrikler gibi, yani bu Kadir suresinin ilk indiği zamanki Resulullah'ın karşıtları gibi, o günkü toplum gibi birçoğunun Allah'ın koyduğu tevhid ilkesinden uzaklaşmış olduğunu görüyoruz. Evet. Bakın şimdi, öyleyse iyi şey yapacağız. Hal böyleyken insanlar nasıl oldu da tevhidden şirke kaydılar? Kula kul oldular ya da taştan, topraktan, ölüden vesaire medet umdular. Konu uzun olmasına rağmen tevhidi koruma açısından kısaca bilgi vereceğim. Bakın, siyasi sapmalar buna neden oldu. İlim ve alim anlayışındaki bozulmalar sebep oldu. Felsefe ve tasavvufun İslam diniyle böyle harmanlanmasından sentez yapılması bunlara sebep oldu. İslam'ın değişik coğrafyalara yayılması esnasında yerli inanç ve kültürlerin cahil gruplarca kabulü buna neden oldu. Şimdi işte bu etkiler Allah'ın arı duru halistin dediği dini yozlaştırdı, kalp haline getirdi. Çok güzel. Şimdi kalp para. Para, kalp sahte. Sahte para nasıl ki işe yaramıyorsa, sahte iman, sahte din de kesinlikle hiçbir işe yaramaz. Çok güzel. Tamam mı? Sahte iman, evet. Onun işi, biz bu dini saf olarak nasıl yaşarız noktasında. Şimdi değerli izleyicilerimizi bilsinler. Şirk, sözlükte mülk ve saltanatta ortaklık demektir. Dini kavram olarak ise Allah'a ait yetki ve imtiyazların, zati sübutu sıfatlarının, Esma-i Hüsna'dan yer alan sıfat ve tasarruflarının birinin ya da birkaçının Allah'tan başka somut ya da soyut herhangi bir şeye izafe etmek, vermek ya da uyarlamaktır. Evet. Bunun lamıcımı yok. Şimdi bu çerçeve içerisinde Müslümanlar bilinçli ya da bilinçsiz peygamberleri, evliya dedikleri belirli kişileri, mürşitleri, yatırları, türbeleri, atalarını, geleneklerini, heva heves zevk sefalarını, çıkar makam mevkilerini, din adamlarını, süper güçleri, kadını, çağdaş popülist doktrinleri ilah edindiler. Evet. Bunları sorgusuz sualsiz şey yapmadan kabullendiler, şirke düştüler. Öyleyse Cenab-ı Hak Kur'an'ında Tevbe 31'de onlar Allah'ın aslarından bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı kendilerine Rab edindiler diye kınadı. Evet, Tevbe 31. Şimdi peygamberi dinde otorite yapmak, aynen, peygamberleri Rab edinmektir, şirk koşmaktır, Allah'a ortak koşmaktır. Ali İmran 80'de ve Allah size doğal güçleri, zorbaları, zorba yönetimleri ve peygamberleri Rabler edinmesini emretmez. Emretmez. Evet. Allah kesinlikle peygamberler de benim ortağımdır, dine hüküm koyar vesaire gibi bir şeye izin vermez. Ali İmran 64'te, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze, Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, ona hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ın aslarından bazımızı Rabler edinmeyelim ilkesine geliniz de diye, tamam mı? Evet. İlanatı var. Yani peygamberler de, yani çok severiz diye sevgiyi de öte gidip, evet, peygamberleri de şirke, Allah'ın ortağı mahiyetine getirmek. Çok buna tehlikeli. Karşı da Allah'ın uyardıkları var. Çok tehlikeli. Evet efendim. Yine Maide 116-118'de ahiretten bir sahne. Bu bizim için de geçerli olacak. Biraz sonra göreceğiz. Allah Meryem oğlu İsa'ya, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'ın aslanından bir tanrı edinin, ya, ilah edinin dedin? Ya. İsa da onlara, ben onlara sadece senin bana emrettiklerini, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Bu kadar, evet. Değil mi, söyledi mi o? He, evet. Yani peygamberlerin Rab edinilmesi de yasak. Yasak. Rahat 14'te gerçeğin yakarışı yalnızca onadır. Ortak koşanların onun aslarından yalvarıp durdukları kimseler, onlar kendilerine hiçbir şeyle cevap veremezler. Onlar ancak ağzına gelmemesine rağmen ağzına su gelsin diye iki avucunu açan gibidir. Çok güzel. Evet. Bak, bu benzetmekle şey yapar. Ne kadar nefis bir benzetme. Lokman'da 13'te Orada şey yaparken, Lokman oğluna nasihat ederken şirki, yani şirk dediğimiz zaman yukarıdaki hepsini saydığım için şey yapıyorum. Tabii. Onun insana en büyük zararın, kendisine yapacağı en büyük zulümün olduğunu, yani kendi dalı kestiğini, kendi kendine intihar ettiğini uyarısı vardır. Enam 88'de, işte bu Allah'ın kılavuzluğudur ve onunla kullarından dilediğine kılavuzluk eder. Ve eğer onlar ortak koşsalardı, burada iyi dikkat etsinler. Burada bir noktaya getireceğim olayı. Müslümanlar ibadet ediyoruz, hac yapıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diyenleredir bu ayet. Ve eğer onlar ortak koşsalardı, kesinlikle yapmış oldukları şeyler boşa gitmişti. Eğer ki Allah'la birlikte yukarıdaki sadıklarımızdan bir tanesini şirk koşuyorsan, hiç ne namazın, ne niyazın, ne haccın hiçbir kıymeti yok. Hepsi boşa gidiyor. Şimdi Zümer 65-66'da ve andolsun ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Andolsun ki eğer ortak koşarsan amelin kesinlikle boşa gidecek ve kesinlikle kaybedenlerden olacaksın. Korkunç. Evet. Bunu duysunlar. Yine Kehf 105'te Cenab-ı Hak müşrikler için, kafirler için artık kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız, hiçbir değer vermeyiz, evet, hiçbir amelini ölçüye koymayız buyurur. Değersiz, çok değersiz olur. Yine Kariya 6'yla 9'da kim ki terazisi ağır basarsa o cennette gidecek, kim ki hafif gelecek olursa cehenneme gidecek. Terazinin ağır basması şirksiz amelle olur. Şirksiz. Evet. İmanı olanlar amel yaptıysa terazi ağır basar. Tabii. Değilse Cenab-ı Hak hiçbir amel teraziye konmayacak ki ağır bassın. Onu hiç önem vermeyecek yani. Yine aynı Araf suresinin 8-9'unda aynı yine terazi olayı vardır. Ağır basma, hafif gelme olayı. Terazinin dediğim gibi ölçünün tutması için önce iman. Tabii. İman sağlamsa, şirk yoksa, öyle mi? Şirk yok. Mamasın. Yoksa amelleri kayda değer olacak, teraziye konulacak. Değilse yok. Evet. Yine aynı ifadeyi Müminin Suresinin 101-111. Ayetlerinde görüyoruz. Ve burada şunu da şey yapıyorum. Bak şimdi Enam Suresinin 82. ayeti. Herkes duysun, herkes okusun. Hangi mealden okurlarsa okusun. Şu iman edenler ve imanlarına zulüm karıştırmayanlar. İmanlarına zulüm karıştırmayanlar. He, tamam mı? Evet. Yani ortak koşma inancı karıştırmayanlar. İşte onlar güven kendilerine olanlardır. Kılavuzlandıkları doğru yolu bulanlar da onlardır. Öyleyse Cenab-ı Hak burada imanlarına şirk elbisesi giydirmeyenler ifadesini kullanır. Tamam mı? Evet. Çok güzel. Öyleyse insanın kurtulabilmesi için ne yapması lazım? Şirkten uzak olması lazım, uzak durması lazım. Evet. Öyleyse, öyleyse burada şunu ifade ediyoruz, bunu ilan ediyoruz. Şirk böyle bir tehlikeli. Ama bugüne kadar sahte ilahlara kul olmuş, şeyhlerini, gavslarını, gavs-ı azamlarını, kutuplarını, kutbu akdamlarını sormadan onlara itaati mutlaka ile, teslimiyeti külli ile teslim olmuş ibadet edenler, bunun adı ibadettir, evet, tamam mı? Onlara şunları söylüyoruz, bu şeylerin örümcek ağlarına düşenler kendilerini toparlasınlar. Önce iki tane ayet sunacağım. Onlara dikkat edecekler. Onlar Allah'ın aslarından kendilerine zarar vermeyen ve kendilerine yarar sağlamayan şeylere tapıyorlar. Bunlar Allah katında bizim yardımcılarımız, destekçilerimiz diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde kendisinin bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Allah onların ortak koştukları şeyin hepsinden arınıktır ve yücedir. Dikkatli olun. Halis din sadece Allah'a aittir. Onun aslarından bir takım yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinenler, Allah'ın aslarından edindiğiniz yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsın diye biz onlara tapıyoruz diyorlar. Şüphesiz kendilerinin ayrılığa anlaşmaza düşüp durdukları şeyler de onların arasında Allah hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı, ve çok nankörün ta kendisi olan kişilere kılavuzluk yetmez. Şimdiki bu inanç, şirk koşanlar, dediğimiz gibi o örümceklerin ağına düşenlerin hepsi, onların kendisini Allah'a, kendilerini Allah'a yaklaştıracaklarını zannediyorlar bu inançla. Kimse Allah'a kimseyi yaklaştıramaz. Allah'a yaklaştıracak ölçüleri yine Allah Cenab-ı Hak Kur'an'da koymuştur. İman ve salih ameldir. Bunu daha önce vesile kavramıyla, kurban kavramıyla izah etmiştik. Evet. Onun için şunu bilsinler. Hiç kimse böyle kul olarak, put olarak, ister canlı put, ister canlı put, kim olursa olsun, kimse Allah'a yaklaştıramaz, daha da makbul hale getiremez. Öyleyse tekrar bilsinler. Şirke geçit yok, şirke af yok. Bunu biliyorsunuz Nisa 48, Nisa 116'da. Cenab-ı Hak kesinlikle şunu buyurur ki, şüphesiz Allah kendisine ortak kabul edilmesini asla bağışlamaz. Bunun altındakileri günahları dilediği kimseler için bağışlar. Şirke geçit yok, şirki affetmiyor. Nisa 116'da yine aynı. Şüphesiz Allah kendisine ortak kabul edenleri bağışlamaz. Öyleyse burada şunu da bir parantez olarak şey yapıyorum. Bazı kimseler, bazı kullar Allah'ın evliyasıymış da onu insanlara, bu zavallıları, müritlerini Allah'a yaklaştırırmış. Bunlar saçma. Kur'an'da evliyaullah, Allah'ın yakınları diye bir kavram vardır. Ama bunlar nedir biliyor musunuz? Onu da ben şey yapayım. Kur'an'ın Yunus suresinin 62-63. Ayeti. Gözünüzü açın. Allah'ın yakınlarına evliyaullah'tır, yardımcılarına ensarullah diye de başka şey. Ki onlar inanan ve Allah'ın koruması altına girmiş kimselerdir. Müminler. Müminler. Kısacası mümin ve Allah müttaki olanların tümü Allah'ın evliyasıdır, evliyaullah'tır. Evet. Öyle ben evliyaullah'ım, şu evliyaullah gibi böyle sahte, insanları kandıran kimseler evliyaullah falan filan değildir. Evet. Bunları Kur'an ile ölçsünler. Tamam mı? Sakın, öyleyse onlara diyorum ki sakın kula kul olmayın. Rütbesi, makamı, mevkii, bilmem sakallı cübbesi ne olursa olsun. Evet. Bunlarla bir alakası yok. Şimdi öyleyse şunu söyleyeyim. Bugün kendilerini evliya diyenler, mürşit diyenler, onları hani arkasına takanlar var ya. Evet. Şunu bilsinler. Ahirette herkes kendi derdine düşecek. Evet. Daha evvel Abese suresinde de bazı değindilerim olduydu. Olmuştum. Meryem suresinin 93-94'ünde. Bakın. Göklerde ve yerde bulunan bütün herkes Rahman'a yalnızca kul olarak gelecekler. O kadar. Kul. Andolsun ki Rahman onların hepsini kuşatmıştır ve kendilerini bir saymıştır. Hepsi de kıyamet günü Rahman'a tek başlarına gelirler. Tek başlarına. Kimse burada kurtuluş ben bilmem yok, şu kadar müridimi kurtarırım, bilmem şuyunu buyurtan, benim şöyle rütbem var, böyle rütbem. Hayır. Ahirette herkes kuldur. Tabii. Ahirette kimsenin arkasında da kimse yoktur. Tek başına. Önünde de kimse yoktur. Evet. Oraya peygamber de kul olarak gidecektir. Kendisini bilmem ne zannedenler de kul olarak gideceklerdir. Evet. Yine ayrıca daha önce bunu Abese suresinin şeyinde de açıkladığım gibi orada herkes birbirinden kaçar demiş kaçar, diyor. Evet. Şeyde Ahzab suresinin 64-68'inde orada herkes cehenneme girmiş olanlar hani birbirlerini kovalayacaklar dedim ya, bir kaçanlar varken. Evet. Onlar derler ki ey Rabbimiz şüphesiz biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi onlar yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz onlara azaptan iki kat ver ve kendilerini tam anlamıyla dışla, rahmetinden mahrum bırak. Evet. Bakın burada o efendiler ya, bugün o garibanları sahte ilmihallerle, sahte bilgilerle, sahte dediğim gibi İslam'da olmayan şeylerle din diye uyutanlar maalesef, yarın işte arkanıza taktığınız adamlar sizi evet, efendimiz, beyimiz kovalayacaklar. Kovalayacaklar. Efendim bu örnekler çoksa onu ikinci arada devam edelim peki, isterseniz. Var bunun varsa, şeyi var tabii, tabii bunları süremiz şey yaptı da öyle mi? Reklam arasına girmemiz gerekecek. Çünkü bunu Kadir Gecesi'ne bağlayacağız. Tabii onun bağlantısını şey, sağlamamız evet, gerekir. Onu öyle sağlayacağız. Çok sağ olun evet, efendim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde Kadir Suresinin son kısmını açıklıyordu Hakkı Yılmaz Beyefendi. Şirkten kurtuluşun yolları ile ilgili olarak Kur'an'dan örnekler veriyordu. Oradan devam edelim. Evet. Efendim. Şimdi yine Cenab-ı Hak Fusulet 25-29'daki pasajda, bak 27-29'da tekrar ediyorum. Bu başkalarının, yani Allah'ın kitabının dışında başkalarından din öğrenen, onlardan safsataları din olarak kabul edenlerin durumunu anlatıyor. Ve o gün şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararına iş yapan kimse ellerini ısırarak, eyvah, keşke elçi ile beraber bir yol tutsaydım. Eyvah, keşke falancayı iz bırakan imam halife Halil edilmeseydim. Evet. Hiç şüphesiz bana geldikten sonra beni öğütten, kitaptan o saptırdı. Ve şeytan insan için rezil edilmiştir. Öyleyse yani, bakın pişmanlık. Hiç kıymeti yok. Orada herkes şirke düşmüş. Evet. O kutuplardan tarikat, tasavvufla yanlış din öğrenmiş adam elini ısırıp eyvah, keşke elçi ne dediyse. Evet. Ben de onu yapsaydım. Bu şeyhlere, şıhlara, sahtelere evet, uymasaydım. Evet. Gavslar, mafslar dininde yeri yokmuş. Onlar beni Allah'ın kitabından uzaklaştırmışlar. Evet. Elini ısırarak böyle diyecekler diyor. Rızık. Bugün gelmeden ya, uyarımı yapıyorum. Yine Bakara 165-167'deki onu yine şeyde de okuttuydum ben size, hatırlayıcı olursan. Evet, ve şirk koşar, koşan kimseler azabı görecekleri zaman kendilerine uyulan kimseler azabı görerek kendilerine uyanlardan kaçıp uzaklaştıkları ve azabı gördükleri ve kendilerine bağlar kesildiği zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çok şiddetli olduğunu keşke görselerdi. Keşke. Evet. Şimdi burada herkes birbirinden kaçacak. Yani bugün malını, mülkünü, evladını emrine verdiği o şeyhler, şıhlar var ya, onun hepsi orada bu benim şöyleydi, dünyada böyleydi falan filan demeyecekler. Hepsi tabana kuvvet kaçacaklar. Bunu da bilsinler. Araf suresinde yine bunlar kavga ettiklerini şeyler var. Şimdi, sahneler. Evet. Sahneler var. Onu da yani 36 ile 39. Araf ayetlerinde 36. Yine müşriklerin saptıranlarla sapanların birbirine düşmesi, birbirlerine itham edişleri de anlatılır. Şimdi öyleyse biz Müslüman olarak ne yapacağız? Hmm. Bakın oraya geleceğiz. Biz ne yapacağız? Cenab-ı Hak Kur'an'da bize gösterdiği şey şudur. Bunu iyi bileceğiz. Birincisi, ne yaparsak yapalım, elimizde ışık saçan bir kitabımız olacak. Kur'an-ı Kerim buna Kitab-ı Münir diyor. Kitab-ı Münir, evet. Nur saçan, ışık saçan kitabımız olacak. Furkan 26-30. İşte o gün gerçek hükümranlık Rahman'a özgüdür. Kafirler, ki onlar reddeden ise, pek çetin bir gün olmuştur derler. O gün şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararına iş yapan o kimse ellerini ısırarak, bak şimdi bunu demin de şey yaptıydık okumuştuk, değil evet. mi? Tabii. Orada elimi ısıracağım der, elini ısırarak keşke elçiyle bir yol tutsaydım, eyvah keşke falancayı iz bırakan önder edinmeseydim, evet, hiç şüphesiz bana geldikten sonra o beni öğütten, kitaptan saptırdı ve şeytan insan ne kötüymüş der. Elçi de ahirette, bak şimdi. Hı, orası çok önemli. Ey Rabbim, hiç şüphesiz benim toplumum şu Kur'an'ı meşhur, terk edilmiş bir şey edindiler. Yani bunlar din yaşadı ama Kur'an'dan değildi. Bıraktılar ki Kur'an'ı. Ya Kur'an'dan değildi. Kur'an'da bu var mıydı, yok muydu? Kur'an'da ne var, ne yok? Bunu hiç, onu attılar raflarına, uyduruk torbalara koydular. Gittiler şıhlardan, şeyhlerden, gavs dediler, kutup dediler, sahte ilahlardan bir şeyler şey yaptılar. Bu bize uyarıdır. Öyleyse Lokman 20'de Allah'ın göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için boyun eğdirdiğini, sizin yararlanacağınız yapı ve sistemde yarattığını görmediniz mi? Ve Allah işte ve açıkta olmak üzere nimetlerini üzerine yaymıştır. İnsanlardan kimi de var ki bilgisiz, kılavuzsuz ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıyor. Şimdi tartışıyorlar. Şimdi tartışıyorlar. Bak görüyoruz. Burada dediğim gibi. Kitab-ı Münir'i yok. Tamam mı? Kitab-ı Münir'i yok. Şimdi Hac suresinin yine 8. ayetinde insanlardan bazıları da Allah hakkında bilgisizce, kılavuzsuz, kılavuz olmadan, aydınlatıcı bir kitap olmadan tartışırlar. Evet. Biz din yaşayacaksak Kitab-ı Münir ile ancak yaşayacağız. Evet. Ondan öğreneceğiz. Sadece. Şimdi geçmişte kafirler, müşrikler kınanırken Kalem suresinde neyiniz var? Nasıl hükmediyorsunuz? Yoksa içinde ders aldığınız şeyler, siz bu alemde neyi seçerseniz, beğenirseniz, o kesinlikle sizin olacak, garantisi verilmiş olan size ait bir yazılı belge mi var? Belgenizin var, evet. Denmişti. Ya. Bak şimdi. Öyleyse burada bak herkes Resul'le beraber bir yol tutsaydım diyeceklermiş. Kurtuluş yolu Kitab-ı Münir dedik ya, Işık Resul'e saçan ittiba. Hı. Tamam mı? Resul'e ittiba. Orada ne demişti? Eyvah, keşke elçi ile beraber bir yol tutsaydım. Keşke diyecek ama ne kıyafet. Keşke elçi ile beraber bir yol tutsaydım. Elçinin tuttuğu yol nedir? Kur'an yolu. Ha. Elçi, Kur'an'a baktığımız zaman, bak şimdi bir şey daha var, o ayeti de derim. Araf 157'de. Hı. O halde ona iman eden, ona kuvvetle saygı gösteren, ona yardımcı olan ve onun ile birlikte elçi bu. Onunla birlikte. Nebiyyümide geçer hocam. Onun ile birlikte indirilen nuru izleyen. İzleyen işte. Kimseler var ya. Evet. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileri. Cevabı burada. Evet. Elçi ile beraber yol tutmak, elçiye inen nur var ya. Onun izlemek. O nuru elçi ile birlikte izlemek. Adım adım onun arkasından. Bak, evet. Elçi ile birlikte. Beraber. Evet. Elçi ile birlikte onu izlemek. O neydi? Vahiy. Vahiy. Ali İmran 31'de Cenab-ı Hak ne buyurur yine? Şimdi de ki burada bir Hristiyan heyeti peygambere gelir de yani, biz bugünkü inançları Allah'ı çok sevdiğimizden yaptık diyorlar da evet, onlara evet. Cevap bu. Eğer ki siz Allah'ı seviyorsanız o zaman bana uyun ki Allah sizi sevsin ve günahlarınızı sizin için bağışlasın. Bağışlasın, evet. Öyleyse onlarca ayette, bakın onlarca ayette dolaylı ama direkt olarak Enam 50'de, Enam 106'da, Araf 203'te, Yunus 15'te, 109'da, Nahl 123'te, Asap 2'de. İn ettebiu illa ma yuha ileyye. Ben sadece ve sadece bana vahye uyuyorum. Uyuyorum. Evet. Ve uyarım ve bana vahye uymam emredildi denir. Evet. Öyleyse uymak ne demek? İttiba, iş sürmek demek. Evet. O ne yaptıysa sen de onu yapacaksın. Resulullah ne yaptı? Kur'an'a uydu. Tabii ki. Dini, şahsi hayatını, aile hayatını, toplum hayatını, siyasi Kur'an'a hayatını göre. Kur'an'a uydurdu. Evet. Vahide ne varsa ona uydu. Öyleyse Resulullah'a ittiba demek Resulullah'ın yaptığını yapıp sen de vahye uyacaksın. Çok güzel. Evet. Tamam mı? Aynen. Sen de vahye uyacaksın. Araf suresi 157'de neydi? Onunla birlikte. Evet. Bak bazı yanlış anlamaları da engellensin diye Cenab-ı Hak özellikle. Onunla birlikte ona inen nura uymak diye. Evet. Evet. Onun saçını, sakalını, cübbesini evet. taklit etmek değil. Değil. Yani, tamam evet. mı? O niye uyduysa ona uyacaksın. Onunla birlikte ona uyacaksın. Hayatını diye. Kazandıracaksın. O Kur'an'a uyuyordu. Hı. Sen de Kur'an'a uyacaksın. Yaşayacaksın onu. Yani. Evet. Değil mi efendim? Şimdi bu açıklamalardan sonra bak şimdi esas meseleye geliyorum. Ömrünü, yıllarını mezhep, meşref çevresinde yaşayanlar ki bunları atalar dinine mensup olan kimseler diyoruz ya. Kur'an'a davet ettiğimiz zaman bu tip insanları, Kur'an İslam'ına davet ettiğimiz zaman bu adamları var ya, bu adamlar geçmişteki yaptıkları 50 sefer hacca gitmiş, 40 sefer umreye gitmiş, bilmem ne kadar oruç tutmuş, bilmem ne kadar nafile namaz kılmış var ya, hepsini gel Kur'an'a gidelim, Kur'an İslam'ına gelelim dediğim zaman bu defa bunların boşa gideceklerini zannediyorlar. Evet, öyle bakın, zannediyorlar. Tamam. Geçmişlerini kendilerinden koparıp atamıyorlarmış. Evet. Zaten gitmiş kardeşim. Bak, zaten izinle. Gitmiş. Şirkle evet. zaten onların ahirette bir işe yarayacağı bir şey yok zaten. Terazide değer tamam ifade etmeyecek. Sen batmışsın, bitmişsin. Ya. Kur'an dışı hayatta ne kadar müminim desen değilsin. Evet. Ne kadar Müslümanım desen değilsin. Değilsin zaten tamam değilsin. Mı? Evet. Öyleyse bak evet. şimdi Cenab-ı Hak burada rahmet, merhamet kanatlarını açmış seni bekliyor. Evet. Bak onlara hitabım. Atalar dinine mensup, o şeyden, şirkten kurtulamayanlar, geçmiştekimiz ne olacak diyen adamlara özel mesaj Allah'tan. Tamam mı? Evet. Allah rahmet kanatlarını açmış, bekliyor. Nasıl bekliyor? Nahl 119. Bakın. Sonra şüphesiz senin Rabbin bir cahillikle günah işleyen, sonra bunun ardından tövbe eden ve düzelten kimseler içindir. Allah Allah. Bu ne? Bak şimdi. Kendisine görev addetmiş Allah'ımız, değil mi efendim? Allah ben bunun için varım diyor. Yani tabiri caizse sana hizmet edeceğim diyor. Seni kurtaracağım, gel diyor. O kadar açık. Tamam. Evet. Bu yanlıştaki olanlara gel diyor, seni kurtaracağım diyor Cenab-ı Hak. Korkma. Senin amellerin Allah, boşa ben bunun işinim diye. Diyor. Tamam evet, mı? Evet. Bu tip ifadeleri daha birçok ayette görürüz ama bir şey daha var burada. Furkan suresinin 68-71. Ayetlerinde. Ve işte Rahman'ın kulları Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Evet. Bak şimdi manzaraya bak. Allah'ın haram ettiği canı öldürmezler. Ancak hak ile öldürürler. Tamam. Zina da etmezler. Ve kim bunları yaparsa günahla karşılaşır. Kıyamet günü azabı kat kat olur ve orada alçaltılarak sürekli olarak kalır. Şimdi iyi dinleyeceğiz burada bak. Bu suçları işleyenler var ya, evet. Hele hele Allah'la beraber başka ilah edinen, şirk koşanlar var ya. Şirk koşanlar var ya. Şimdi onlara bir mesaj. Ancak evet. Tevbe eden, bitti. İman eden ve salihi işleyenler bunun dışındadır. Ne kadar şey İşte olsun. Tevbe edenler var ya. Evet. 40 tane haccı, 50 tane umresi, bilmem şuyu buyu falan. Boşa gideceğini zannettiği. Boşa giden adamlar var ya. Evet. İşte bak şimdi buna gelirse, Allah'a gelirse, tevbe edip salih ameli işlerse, bak şimdi bak burada bunun dışında işte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Korkmasınlar yani. İyi niyetle yaptıklarına, o kötü şeyler var ya, işe yaramayacak şeyler var ya, Cenab-ı Hak onlara da ödül verir. Tamam mı? Kötülüklerini iyiliklere çevirir. Ve Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Evet. O şekilde evet. Değerlendirecek evet. Rabbimiz değil geçmişi mi? Geçmişi ayağında bağ olan, sırtında yük olan adamlar da korkmasın. Korkmasınlar. Gerçek ya. İmana, Kur'an'a gelecek olurlarsa evet. Allah onları da bağışlayacaktır. Bağışlayacağını vaat ediyor. Vaadi var tamam Rabbimizin. Mı? Öyleyse evet. Bunu tevhide gelme öyle mi? Bunu yaparlarsa öyleyse Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Tabii ki. Yani tertemiz imanla halis dini yaşayacak olurlarsa 80 senelik, 50 senelik kaç defa yani kaç sene yaşadıysa o pisliklerle tamam mı? Atsın onu. Bir anlık dönüşü bir var ya onun hepsinden daha hayırlıdır. Hepsinden daha temiz tamam olacak. Tamam. Evet. Yani Kadir gecesi Kadir suresine bildirilen şeyle mesaj sahte imanla sahte emelle geçen 83 seneden daha bir hayırlı. Ömürden daha hayırlıdır. Evet. Bir karar Rabbün Allah deyip istikameti düzeltmek insanı böyle düzeltir. Ne kadar onlar kolay. Da korkmasınlar ne kadar kolay yani. Üstelik yani. Bunlarla evet. Hani çok muhatap olduğumuzdan oluyoruz bunları ya, onun maalesef. İçin şey yapıyoruz. Allah razı olsun. Gerçekten tamam bu çok güzel evet. Bu sure. Bunun mesajını böylece genişletmiş olduk. Çok teşekkür ederiz. Evet. Efendim. Kadir suresini burada noktalıyoruz inşallah. Çok sağ olun. Vakit durumunuz? Vakit durumu bir 6-7 dakikamız var mı? Bir soru tercih edebilir miyim? İzleyenimizden bir soru vardı. Buyur. Kadir suresi burada bitti. Evet. Çok sağ olun. Efendim Celal Yılmaz isimli izleyenimizin bir şeysi var. Şöyle okuyayım. Saygıdeğer öğretmenim, Neml suresinin 38. ayetinden 43. ayetine kadar anlamlarını Tebinur Kur'an açıklamanızdan mecaz yönüyle değerlendirerek aklımı ikna edebiliyorum. Ama 44. ayetteki saray ve ile ilgili gelişmeyi çözemedim. Evet. Evet. Açıklama beni kanıksatmadı. Hoşgörünüzü rica ediyorum. Ne demek bu? Susanmak, saray, baldırlarını açmak, sonra sırçadan yapılmış parlak avlu, zemin, Melike'nin pişmanlığı ve Süleyman'la birlikte teslimiyeti. Bunları açıklayabilir misiniz diyor efendim. Neml suresinin 44. ayetindeki. Neml suresinin 44. Şimdi şöyle, biz de bu vaktiyle onu çok yüzeysel geçtik. Yani çaresizlikten, vaktizlikten. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak orada Süleyman peygamberi hani Sebe melikesi geldiği zaman şimdi orada genel anlayışta bir şey vardır. Melike'ye saraya gir denmiş. O saraya girince hemen bastı zemine derin bir susanıp paçalarını sıvamış. Evet. Süleyman peygamber de bu billurdan sırça. Yani sırçadan camdan bir saraydır demiş gibi çevirdi. Evet. Biz de bu hatayı zamanında yaptık. Lafsi yani anlamı böyle anlaşılıyor. Böyle, lafsi anlamı bu değil aslında. Değil yani. Mi? Esas nokta o yani. Lafsi anlamı falan filan yani bu mecazla yapacağız falan filan değil. Lafsi anlamı farklı yani. Bizim cahilliğimizden, bilgisizliğimizden, öyle vahşisizliğimizden öyle diyeyim yani bu tip şeyler, hatalar hep söz konusu oluyor. Şimdi bu ayetin pasajına baktığımız zaman buradaki Süleyman peygamber ve Melike kıssasının ana hedefi tevhid ve şirktir. Tevhid ve şirktir. Tevhid ve şirktir. Tabii orada Hüttüt orada gelip haber verdiği zaman ben bir kavim gördüm orada onlar güneşe tapıyorlardı. Şeytan onları puta tapmaya şey yapıyordu der. Süleyman peygamber oraya Bismillahirrahmanirrahim diye mektup yazar. Ben Rahman ve Rahim Allah adına yazıyorum şirkten kurtulasınız tarzına kurtulmanız için size mücadele edeceğim, size müdahale edeceğim der. Evet. Sonradan da onunla değişik yollarla ulaşılır ve saraya getirilir tarzında şey yapılır. Şimdi ve burada Süleyman peygamberin yani yeryüzünde eşi emsali görülmemiş bir saray yaptığı yani gözükmez yani altından su ırmak gibi ama cam yani billur şeffaf şey yaptığı oraya giderken Melike'nin de ayaklarını sıvadığı baldırının gözüktüğü falan filan gibi şey yapılır. Bu pasajda bunun anlatılması zaten çok yanlış. Yani konu orada Süleyman'ın sarayı değil. Süleyman'ın sarayı zaten bu billurdan yapılmış bir şey. Saray, bak billurdan öyle bir sarayın yapılması, şunu boş verin yani şimdi peygamberi normal insana bile yakışmayacak kadar. Tabii. Şöyle israfıyla, kendi parasıyla yapsa israf olur, evet. Halkın parasıyla yapsa zulüm olur. Gerçekten. Düşünün ki yani onu Muaviye ile karıştırmayalım yani şeyi. Değil mi? Süleyman peygamberi Muaviye ile karıştırmayalım saray evet, maray evet. falan filan evet. şeyle. Hayır, bunun bir alakası yok yani. Orada bazı anlamları var. Biz işte Kur'an'ca bunlar yapılmadığından dolayı bir şey yapılır. Orada sar sözcüğü saray olarak çevrilebilir mi? Çevrilir ama böyle ihtişamlı saray olarak falan filan değil yani. Sar modelimiz. Şimdi evet. sar sözcüğü normal olarak Arapçada her şeyi halis su katılmamış süt gibi olan demektir. Yani bir sarayda da saray adına bu kinaye olarak kullanılmış, temizliğinden, iyiliğinden hani şey yapılmış. Orada lütçeden ifadesi var. Bir de keşfü sak var. Keşfü sak, baldır açmak, baldırı şey yapmak. Bak baldır açmak şeyi, ben bunları öyle burada uzun inşallah tebliğinde geniş açıkladım şimdi de yeni versiyonunda. Baldırdan keşif diye bir ifade var. Hani sak, baldırdan. Burada bunu daha önce hatırlayacağınız üzere Kalem suresinin 40. ayetinde aynı ifade Allah için geçmişti. Hatta onu bazı tefsircilerin işte ahirette Allah baldırını açıp açıyor. Gösterecekmiş falan filan gibi şey yaptılar da onu orada açtıydım. Aynı ayet burada şey var. Orada buradaki ayetlerden burada anladığımız, anlaştığımız şey şudur. Onu anlatayım. Buradaki saray sözcüğü halis dini kastedir. Halis ana sütü gibi, süt gibi, tamam mı? Tertemiz, katışıksız süt gibi olan İslam dinini temsil eder. Ana sütü gibi. Şimdi ha, evet. ana sütü gibi, tertemiz, halis süt, halis dini temsil eder. Oradan kinayedir. Bu baldır keşfi demek tüm sırların açığa çıkması demek. Tüm sırların açığa çıkması. Tüm sırların açığa çıkması demek. Şimdi gavarir sözcüğü normal olarak bu hakikaten camdan benzerinden dolayı göz bebeği ve cam için kullanılır. Göz bebeği mahiyetinde ve göz cam bebeği. İçin şey yapılır. Bunlar da Allah'ın nurudur. Bu da gavarir cam meselesi şey yaptığımız zaman Allah'ın ayetleri, Allah'ın vahiyleri demektir. Orada gavarir sözcüğü de vardır. Hani bu Kur'an içinde geçerliydi. Hatırlayacak olursanız bir yerde Kur'an tanıtılırken Nur suresinin 35. ayetinde de Nur 35, evet. onun da bir cam fanus içerisinde ışık saçan evet. bir şey olduğunu, sönmediğini, hiçbir sönmeyeceğini, doğuya batıya nispet edilemeyeceği noktasında Nur suresinde anlatılıyordu. Evet, evet. O da Allah'ın vahiylerini anlatır. Evet. Ve bu ayette şöyle söyleyecek olursak, Melike'ye yani şey geldikten sonra artık Süleyman'la buluştukları zaman ki şey noktası şu, öyle onu anlatayım. Melike'ye gizli kapaklı hiçbir şeyin bulunmadığı, her şeyin açık açık gösterildiği köşke Halisliğine gir denildi. Ona tebligatta yani buluyor. Melike'ye yani artık İslam dini tertemiz olarak Süleyman Bey peygamber tarafından şey yapıldı. Bu ne burada ne sır vardır? Her şey ayan beyandır, her şey açıktır. Kur'an-ı Mübin diyoruz ya. Tabii ki. Yani. Kur'an hem açıktır hem açıklayıcıdır. Açıklayıcıdır. Süleyman'ın gözünde de işte Süleyman'ın ağzıyla Melike İslam dini Halis din böyle tanıtılmıştır. Sonra Melike Halis dini görünce tekrar tekrar inceden inceye hesap yaptı, inceledi ve geçmiş yaşamındaki tüm sırlarını açıkladı. Çok güzel, çok devam güzel. Mı? O baldır açma demek de sırları açma. Sırlar zamanlar şöyle kafirdik, böyle müşriktik vesaire. İslam'ı onu öğrenince de, hani Kalem suresinde de orada tüm sırların açığa çıkıldığı diye evet, hani onun orada da bir geçiyor. Arap deyimidir. Kalem tamam suresinde mı? Değil mi? Tamam mı? Normal baldır açmak diye bir şey yok yani. Öyle onu şey yapayım. Süleyman da bu Allah'ın vahiylerinden özenle elde edilmiş halis dindir dedi. Melike, Rabbim ben gerçekten kendime haksızlık etmiştim. Süleyman ile beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Tövbe ediyor. Tamam. Şimdi işte burada kesinlikle öyle ihtişamlı billurdan, bilmem altından, gümüşten, camdan, elmastan falan filan saray maray diye bir şey yok. Burada konu edilen İslam dinidir, halis dindir. Oraya artık sen iman ettin, şirkten kurtuldun, halis dine gir denildi. Evet, evet. O da sırlarını açık yaparak tevbesini etti, istiğfarını yaptı. Allah Allah. Bak bu şeyle de uyumlu çıktı şimdi. Söyle. Kadir suresinin gecesinin bin aydan hayırlılığı onu var. Ya, ona Kadir gecesi yaşattı. Evet, o anda tamam. Melike Kadir gecesini yaşattı. Şimdi burada yaşadı. Bu ayette bir özellik daha var. Vakile lehu diyor. Onun için denildi diye bir ifade var. Şimdi o denildi. Ona gir denildi. Ha. Kim dedi? Yani İslam'a gir. Kim? Tamam. Süleyman Aleyhisselam olması lazım. Yok, hayır. Şimdi bu Süleyman falan değil yani. Değil mi? Süleyman şey o da demiş olabilir de. Şimdi denildi, karar verildi anlamında şey yapılır. Hukukta da işte falanın görüşü, filanın görüşü falan gibicesine başkasına ait görüşler falanın kavli, filanın kavli diye anlatılır. Evet. Mezhep kitaplarına, fıkıh kitaplarına baktığımızda da aynen. Ebu Hanife, Gale Ebu Hanife, Gale Şafii falan gibicesine denir. Hep kavilden ifade denir. Edilir. Nazariye olarak buradaki işte, denildi hukukta. Dendiğine göre bak bu denildiğinin bir emsalini Kur'an'da bir başka yerde görüyoruz. Bu başka yer nere? Yasin suresinde hani bir pasaj var. Elçiler gönderilir, elçiler şeye maruz kalır. Ondan sonra uzaktan hani bir mümin gelir. Tamam. Ve evet, Racülün Yesa diyor uzaktan bir şehrin ötesinden gelir. Orada onlara öğüt verir. Onlarla mücadele edilince herhalde öldürüldü ki ona ve gıylet hulül cennet. Hadi cennete gir denildi. Cennete gir deme yetkisi kime ait? Rabbimize. Rabbimize aittir. Tamam mı? Evet. Öyleyse bu Melike de şirkten dönmüş. Öyle mi? Çok güzel ya. Tevbesini yapmış, istiğfarını yapmış. Öyleyse ona saraya gir değil de tamam mı? Cennete. Halis İslam dinine, tertemiz İslam dinine hadi gir denilmiş. Ve onun samimiyetle, onun Müslümanlığı, müminliği, Müslümanlığı Rabbimiz tarafından kabul edilmiş. Kabul edilmiş. Kabul edilmiş. Çok orası güzel. Da bunun beyanıdır. Yoksa bu işin sarayla, billurla, bilmem şuyla, buyla falan filan uzaktan, yakından alakası yok. Ya çok güzel bir açılım oldu bu efendim. Gerçekten. Tamam, hayır, bunun çok doğrusu bu da. Evet. Biz sözcükleri bu kadar zamanla tahlil edemediğimizden bazı klasik şeylerin yüzeyselinden gitmişiz. Biz bunu güncelledik. Bütün Müslümanlarla da şeyimizi tamam paylaştık. İnternet sitesinde inşallah Tebi'nin yeni baskısında da bunu değiştirmek suretiyle değil mi? Yeni baskısıyla, yeni şekilde yer alacak yani. Allah sizden onu razı da olsun. Burada bildiriyorum. Allah sizden razı o olsun. O değerli kardeşimize de hani Celal bu, Bey bu çok teşekkür ederiz. Allah bunun şey yaptığından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet efendim. Evet. Program süremiz de doldu. Öyle mi? Dolduysa teşekkür ediyorum.